رسول اللہ، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، دید تیری مکی مدنی، دید کراؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، محشر کو بچاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، اور اپنے نوا دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، گنبد خضرا کو سلاؤ مکی مدنی، مجھ کو سلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، منگتا ہوں میں سوالی ہوں، منگتا ہوں میں سوالی ہوں، عشق نبی کا پجاری ہوں، ٹھوکر کھا در در کی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، اور ہر سانس میں در پہ بلاؤ مکی مدنی، برسوں سے برسوں سے اکھیاں ترسی، آقا برسوں سے اکھیاں ترسی، جلوہ دکھا مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، اور اسدی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اسدی در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ